Γεια σα, Τόλι. Έκλεισα γραμμή κατευθείαν, μπράβο. Μπράβο, μωρή. Λοιπόν, δεν λέτε τίποτα για πού μπορεί να ακούει ο κόσμο εκπομπέ εκτό από το ελληνοφρένια.net. ελληνοφρένια.net.gr είναι. Ναι, δεν είναι όμω καμιά άλλη εφαρμογή. Στο SoundCloud ποιο ανεβάζει τι εκπομπέ. Εμεί. Ωραία, γιατί δεν λέτε και για το SoundCloud που όλοι οι χίψερ να πούμε είναι με ένα κινητό στο χέρι και μπορούν πιο εύκολα να ακούν τι εκπομπέ από εκεί. Ωραία, SoundCloud ρε παιδιά και στο SoundCloud τη ελληνοφρένια. Ωραία. Ακριβώς, το SoundCloud της Ελληνοφρένειας. Και υπάρχουν και άλλοι που τα ανεβάζουν κανονικά τις εκπομπές σας. Πρέπει να τα λες όλες τις εφαρμογές. Οχου, πόσο σπασικλάκι είσαι. Λοιπόν, άκου, και επίσης έχετε πάει παντού σε όλο τον κόσμο και δεν έχετε έρθει πάνω στην Κομωτινή. Τι γίνεται να πούμε. Σιγά που έχουν πάει σε όλο τον κόσμο, άιους. Σε όλη την Ελλάδα έχετε πάει. 500 εκπομπές μέχρι το Αγρίνιο, μέχρι τα Γιάννα, παντού. Να κάνεις περιοδεία. Δεν με ενδιαφέρει θα κάνεις. Ναι, ποιος είναι εκεί? Εγώ είμαι. Εσύ είσαι? Ναι, ναι. Ριαλπίρα. Ναι, ναι. Μην πεις ότι έπεσε τον Αποστόλη για να πεθάνω. Άμα είναι να πεθάνεις, θα πεθάνεις μετά, όχι τώρα, όχι στα χέρια μου. Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά, εσύ τι θες? Τι με θέλω κι εγώ κάτι θέλω, τον Νικολάκη θέλω. Ποιο Νικολάκη? Το Χατζη Νικολάου θέλω. Ναι, δεν είχε άλλη όρεξη. Έλατε, κι εγώ αυτόν θέλω. Δεν μπορεί τώρα, κάνει εμπάργκο. Τι κάνει τώρα? Κάνει εμπάργκο τώρα, δεν μπορεί, να τον αφήσει ήσυχο. Εμπάργκο κάνει. Ναι, στους εξίδες. Τουρκούς. Όχι, στους Αεξίδες. Που πήραν πρωτάθλημα τέτοια, δεν τα γουστάρει αυτός, αυτά, ξέρεις. Έλα να σου πω, κατά λάθος πήρα και πέτυχα εσένα και τι έπαθα τώρα. Τι χαρά ήταν αυτά, δεν πειράζει. Είσαι συνταξιούχος. Είμαι, ναι, είμαι. Μπράβο, ποιος σου κόψε περισσότερο, Τσίπρας ή ο Σαμαράς? Είμαι συνταξιούχος, αλλά δεν μπορεί να σύνταξει. Α, πήρα την απάντησή μου. Καθόλου σύνταξη. Και τι να την κάνεις? Τι να την κάνω? Και να την έπαιρνες, θα συντρώγαν τη μισή. Η μισή θα πήγαινε σε φόρους, η άλλη μισή θα πήγαινε στα εγγόνια. Άστο. Τι θα χαιρόσουν, τίποτα. Άρα. Ενώ τώρα δεν του δίνει τίποτα και τελειώνει η ιστορία. Κομμουνισμός, Τσίπρας. Δεν έχει χρήμα να διαχειρίζεσαι. Είναι απίθανος όμως, έτσι. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει, δεν τον πιάνει πουθενά. Αυτό. Κυρίως δεν μπορεί να τον πιάσει λόγω έλλειψης τσίπας. Λόγω έλλειψης? Τσίπας. Πού να πιάσει, ξετσίπορο δεν μπορεί να πιάσει. Σου φεύγει. Έλα, να σε καλά, γλιστράει. Έλα, γεια, γεια. Καλώς είμαι, γεια. Επειδή το τελευταίο καιρό βλέπω δίπλα μου τι γίνεται, για ένα πράγμα όσο περνάει ο καιρός αρχίζω να συνειδητοποιώ και ευχαριστιέμαι. Να τους γαμίσουν όλους. Α, ωραία. Όποιον Έλληνα, ελληνική τρύπα βρούνε να τη γαμίσουν, ρε φίλε. Αχ, καλά, θα γίνει έρωτας. Και καλά κάνουνε, ρε φίλε. Καλά κάνουνε. Γιατί πόσο ψέμα να είναι εγώ να κάνω κάθε μαλάκα να μπουν στο σπίτι του. Τίποτα. Από εκεί όμως το τρώνε το σανό. Καλά γαμίσια, καλή βαζελίνη και εγώ ατάρτησα βουνά μαζί σας. Α, δεν είμαστε έτοιμοι για βουνά. Γιατί? Δεν είμαστε έτοιμοι για βουνά. Έτοιμοι όχι όλοι, αλλά είμαστε φιλαράκι. Είναι... Μωρέ, δεν έχω βάλει μαλακτική στο γέννη. Γι' αυτό σου λέω δεν είμαι έτοιμος. Θέλει το χρόνο του κι αυτό. Πρέπει να οριμάσω συνθήκες. Μας φάγανε από τριχώσεις στο μαστλόν. Μας φάγανε, το μας φάγανε. Κολοκυπίδας και από τα μουσια. Αυτά χάθηκαν. Ακούς, είπε ο Κυριάκος εχθές ότι έκανε κοπάνα, λέει, και πήγαινε και έβλεπε τον Άρη. Αν είναι δυνατόν τώρα, το περίμενες εσύ από άριστο άνθρωπο? Όχι. Πού είναι η αριστεία, αγαπητό κερατό μου, κοπάνες? Άλλο θέλω να σου πω, ο Κυριάκος γεννήθηκε το 68. Ο Άρης έκανε πορείες το 88. 20 χρονών πήγαινε σχολείο, το παγάρι. Σπουδάζανε χρόνια αυτοί. Είπε σχολείο, δεν είπε σπουδές. Σπουδή είναι και το σχολείο, τέλος πάντων. Ωραία, σχολείο τι θες, να τα πάρει καλά τα γράμματα. Αυτό θέλω να μας εξηγήσει, ότι 20 χρονών πήγαινε και έβλεπε τον Άρη. Περίμενε, πότε γεννήθηκε, είπες? 68. 68. Και ο Άρης έκανε πορεία το 88, άρα 20 χρονών. Εντάξει, τώρα τι 18, τι 20. Έλατε, άμα είσαι πατέρα από τον Τέρι Χρυσό, τι περιμένεις? Τέλος πάντων, εμένα η αριστεία με κλονίζει περισσότερο που έκανε κοπάνες. Τώρα δεν κάνουμε κοπάνες όλοι, εντάξει, αλλά όχι και οι άνθρωποι που έχουμε και οι δάλματα. Έκανε και καταλήψεις από ό,τι έχω μάθει. Μη μεγάμπας τώρα. Πού είσαι ο Αποστόλης, είσαι πάλι? Ναι, πάλι, με έφαγες. Ναι, πάλι, παιδί μου. Μετά τις δύο πάρε. Πες τον Κλέτσο, πες τον Κλέτσο, ότι είναι πολύ μαλακός για να πεθάνει. Δεν ψήθηκε καλά το ψάρι. Αχ, μην πέσεις τα κουτσομπολιά, πρώτον. Μαλακ. Και δεύτερον, μην κατεβάζεις την αισθητική της εκπομπής αναφέροντας το όνομα Κλέτσος. Αχ, να μην το ξαναπώ, ε. Λίγο, ναι. Καλύτερα να πεις για το Game of Love. Να λέω Τσίπρας. Ναι, τόσο χαμηλά δεν είναι, αλλά μπορείς να λες Τσίπρας, ναι, ναι, ελεύθερο, με χαρά. Με χαρά να λέω. Τσίπρας είναι υψηλής αισθητικής. Σαν καλοραμένο φόρεμα που λέμε. Ή καλοραμένη ρόμπα καλύτερα. Ρόμπα, ξεκούμπω τι είναι, πες το. Έλα, αγόρι μου, τι έγινε, πώς είσαι? Καλά. Σε βλέπω ανεβασμένο, ε. Ναι, ναι. Μαθά, θα σε κατεβάσει ο Κούλης, εσένα το Βουρτιώτη και την Τζούλια μαζί στο ψηφοδέλτιο για να βγει από το δύναμος. Αν είμαστε τυχεροί, και το Ρουβά. Και το Ρουβά και το Γκάλι. Και το Γκάλι, ο Γκάλι, εντάξει, έχει πουρέψει τώρα πλέον. Είναι εντάξει, δεν νομίζω. Μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ. Θέλει να κατέβει να βγει από το δύναμος, λέει. Ο Κεγιάκος, ναι, ναι, ναι. Αθηνών ή Β' Πειραιώς. Μπορεί να βγει πολλά σε αυτό. Αυτοδύναμος, αυτοδημιούργητος. Αυτοδημιούργητος και τι άλλο. Ερωτικά αυτοαπασχολούμενος. Το πιάνεις. Αυτός ο Κούλης, ούτε ένα αληθοφανές ψέμα δεν μπορεί να πει χωρίς να γίνει ρεζίλη και να γελάει μαζί του ο κόσμος όλος. Για τις κοπάνες. Για τις κοπάνες. Δεν είπε χθες ότι έκανε ναι, είπε. Από το σχολείο. Και άρα το συμπέρασμα είναι ότι πήγαινε σε νυχτερινό. Μπορεί να πήγαινε νυχτερινό, δεν κατάλαβα. Μπορεί να έκανε διπλά μαθήματα, να πήγαινε και πρωινό και βραδινό. Τι ζόρι τραβάς εκεί, δηλαδή. Επειδή δεν έχεις εσύ ιδέα από αριστεία, ναι, θα μας κάνεις την έξυπνη. Έτσι είναι μωρή τα αριστεία. Πρωί βράδυ σχολείο. Α, εσύ χτύρι μας φάγατε πια. Μετά το 1986 δεν ήταν καν μαθητής. Είχε τελειώσει το σχολείο και τον είχε στείλει ο μπαμπάς στα εξωτερικά για σπουδές. Έκανε κοπάνες και ερχόταν με τα εξωτερικά. Άι στο διάλογο. Να μην θέλει να αριστεύσει ένας άνθρωπος να γιάσει. Δεν και καλά. Έχετε συνδυάσει την αριστεία με τα φυτά. Όχι. Μπορεί να είσαι άριστος και να είσαι και ωραίος τύπος, να πούμε. Να κάνεις και κοπάνες. Έλα ρε Αποστόλη, αυτός που μίλησε τώρα ο μαθηματικός δεν είναι ο πρέσβης. Α, θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω να ζει ο πρέσβης. Α, λες έτσι. Πολλά χρόνια. Έγινε, εντάξει ρε φίλε. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, αυτός. Λέγομαι Ραμπάος, με ζητήσατε. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Μαγιά σας. Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, τον κακό στο καιρό γαϊδούρι. Τρελό μου αφόρησε, πέτυχα ο γυμναστηριακός. Πού είσαι μωρή, τράβα δηλώσου, πού είσαι εσύ? Εγώ ρε μαλάκα, να πούμε κάνω relax, το έχω νοικιάσει 3-4 μήνες και είμαι γυμναστήριο, καφέ, καφέ, γυμναστήριο. Έχεις και εσύ κανένα ζόρι, τράβα ζόρι, ρε μαλάκα. Ζωάρα κάνεις, γιατί τι έπαθες, έβγαλες αιμορροίδες? Όχι ρε μαλάκα, χειμώνα, αλλά με ψόφισαν, να πούμε, άγγα, σου λέω, αφού δεν βγάζουμε που δεν βγάζουμε, τουλάχιστον να κάνω γυμναστική λίγο, μήπως και ανέβω λίγο. Να είσαι λίγο ντούκι, ξέρω εγώ, μπας και αρχίσεις να σου κάθεται το χέρι σου. Ναι ρε μαλάκα, ναι, από το χέρι μόνο δεν γίνεται μόνο γυμναστική με το ένα χέρι, κάνω ένα λάξ. Λοιπόν, άκου να σου πω μαλάκα την κατέμιση. Πέρσι έβριζα, θυμάσαι το Πάσχα που πήγα Ακρόπολη και είχα τους Βραζιλιάνους και ήταν κλειστή η Ακρόπολη. Φέτος μαλάκα είχα δύο Μεξικάνους και τους πάω στο Σούνιο και είναι κλειστό και το Σούνιο και είναι 300 τουρίστες απ' έξω και παίρνω φωτογραφίες έξω από το φράχτη. Και λέω τώρα εγώ, να μην βρίζω, να μην φωνάζω. Εντάξει, που λέτε, α, για τους δημόσιους υπαλλήλους κλπ. Πάντως, αν θέλουμε να έχουμε καλές διπλωματικές σχέσεις, επειδή τώρα που τα έχει βρει ο Τσίπρας με τους Αμερικάνους, κανονικά τους Μεξικάνους θα έπρεπε να τους φυλακίσει ή να τους αποκεφαλίσει. Ναι, μωρέ, μαλάκα, πολιτικά. Εγώ να... δεν είναι, πολιτικό είναι, συγγνώμη. Πρέπει να έχουμε σωστή διπλωματία τώρα. Ρε φιλαράκι, 300 άτομα τουρίστες επί 20 ευρώ. Άμα κάνεις 3-2-6, πόσα λεφτά είναι, ξέρεις? Δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτά. Εγώ είμαι θεωρητικός. Αν πηγαίνανε τρεις υπάλληλοι εξάωρες βάρδιες για να μην βρίζω, εντάξει, τρεις υπάλληλοι και να του λέγανε θα πάρεις 100 ευρώ, ρε μαλάκα. Να ανοίξουμε, να πας μέσα στον ναό του Ποσειδώνα, να πάρουν οι άνθρωποι τις φωτογραφίες τους. Γιατί να παίρνουν απ' έξω 300 άτομα, ρε φίλε. Η χώρα μας θέλει τον τουρισμό, εντάξει, δεν σου είπα να γύψουμε τα αρχεία του κάθε τουρίστα, αλλά αφού είναι 300 άτομα απ' έξω, δεν είναι κρίμα να είναι κλειστός ο ναός. Αν εμένα μου δίνανε 150 ευρώ με ροκάματο, δεν θα πήγαινα να το ανοίξω. Βάλε 3-6 ώρες βάρδιες, ρε φίλε. Δεν μπορεί να κλείνουνε, δηλαδή, η Ακρόπολη, ο Ποσειδώνας, οι Δελφοί. Είναι δυνατό να κλείνουνε? Γιατί πέρσι μου είχες πει, μαλάκα, ότι αν πας και στο άγαλμα της ελευθερίας μου λες, μπορεί να είναι κλειστό. Μαλάκα, ψάξε στο Google, δεν υπάρχει κανένα κλειστό μνημείο. Σινικό τείχος, άγαλμα ελευθερίας, πύργος του Άιπελ. Έλα που είσαι και προτάσεις τώρα, αυτά να λες όταν είσαι ταξιτζής. Τώρα που τον νίκιασες δεν έχεις γνώση. Τέλειωνε. Προτάσεις κυβερνητικές και πολιτικές όταν είσαι ταξιτζής. Τώρα που κάνεις γυμναστήριο τον πούλο, δεν σεβόμαστε. Δουλεύω, ρε μαλάκα, δουλεύω σήμερα, μαλάκα, δουλεύω κανονικά. Άμπα, άρα γι' αυτό τα λες σήμερα. Άι, παράδα μας. Να σε φωνάξω για personal. Ναι, άμα θες, εντάξει, να βάλουμε λαδάκι. Πονάει, κάνεις πονερό, πονερό personal. Εγώ δεν έχω προβλήματα, είμαι open mind. Άμα είναι να κάτσει κάτι καλό, θα κάτσει. Μπράβο. Θα σου λέω και ζήτω Σαμαράς, άμα είναι για να χαρείς. Έλα, γεια. Καλώς την πουτνίτσα. Να μιλάς λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω πληρωθεί ποτέ για τις υπηρεσίες μου. Κοίταξε να δεις. Μπλέκομαι με παταχτσίδες. Ναι, εντάξει, αυτή την κριτική τη δέχομαι. Εντάξει, πώς λέγεται αυτή που προσφέρει υπηρεσίες δωρεάν? Φιλάνθρωπος που. Φιλανθρωπούτα, θα έλεγα. Πόσο κάνουν 35F35 που θέλει να πάρουμε να κόψουμε το λαιμό μας ο πρόεδρος? Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Τα 30 που θα παραγγείλουν η Ένωση Κεντρών, γιατί δεν έχει σκεφτεί να γίνουμε πυρηνική δύναμη, ρε φίλε? Είδε στο Ιράν, να πούμε, δεν κάνει τον πολιτομάγκα ο Αμερικάνος. Προσπαθούν να τα βρούνε με τον Κιμ, τώρα τελείωσε το θέμα. Γιατί δεν προτείνει να κάνουμε και πυρηνικό πλωστάσιο? Σωστό. Έτσι αλλιώς, κομμουνιστές αυτοί, κομμουνιστές και δικοί μας. Ναι, τύπου Κιμ είναι και αυτοί οι ίδιοι. Ξέρεις κι άλλα με τον Γιαννάκη, γιατί δεν γούσταρα το τότε, γι' αυτό το λέω. Με τον Γιαννάκη δεν έχω, έχουμε τον Μπόμπο. Οπότε θα μπορούσαν, ας πούμε, να κάνουν μια αλλαξοκολιά στα πυρηνικά. Ράβο, γιατί να αγοράσουμε τα F-16 από τους Αμερικανούς και να αγοράσουμε τα πυρηνικά από τους Βορειοκορεάτες? Μια και μας έχεις γαμίσει με το Λεβέντα από το πρωί, από την ώρα που ξεκίνησες, γι' αυτό και έχουμε πιάσει τώρα λεβεντομαλακία. Αλλά για πες μου και κάτι άλλο. Παίζει να πούμε σε περίπτωση που μπει ο Λεβέντη στην επόμενη εκλογή στη Βουλή. Πού να μπει, παιδί μου, Λεβέντη στη Βουλή? Άμπερ αλέρτ, θα βγει η ψήφος του. Ναι, ρε φίλε, και να του πει ο Μητσοτάκης, θέλω να κάνουμε κυβέρνηση ότι δεν θα πάει. Δεν θα πάει, είναι σοβαρός. Ο Λεβέντης. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνούμε, αυτό ήθελα να πω στο. Α, ότι πάντως... είναι σοβαρός. Δεν συμφωνούμε, να. Και Λεβέντη κατάρτιση να πας. Εκεί εκεί είσαι. Δηλαδή Λεβέντης, Άδωνης και τέτοιοι, Αυλονίτου, δώσε θάρρο στο χωριάτη να σε γαμίσει, να σου πετάξει τα μάτια έξω. Η άλλη παροιμία και μαλάκα και Λεβέντη είναι πιο τριαστή. Ρε φίλε, αυτό τον είχαμε και μαλάκα και Λεβέντη να πούμε, τον είχαμε από πριν. Άντε γαμίσια. Δεν μπορεί να περιγράψει, ρε φίλε, περιγράφεται. Ωραία, και πρέπει να με βρει, δεν καταλαβαίνω, άνθρωποι είμαστε. Όχι όλοι, αδερφέ, όχι όλοι. Έλα, για. Φιλιά στα κολομέρια. Για. Άκουσα τη συντρόφισσα εχθές που πήγε στην εφορία. Λοιπόν, το Γενάρη του 2015 ξεκομπίστηκε η Νέα Δημοκρατία και ανέλαβε το αηνία της χώρας ο Άδωνης. Μια άλλη Νέα Δημοκρατία με άλλο όνομα και άλλα ρούχα, χωρίς γραβάτες. Μια άλλη Νέα Δημοκρατία με άλλο όνομα και άλλα ρούχα. Ένας ίδιος. Ένας ίδιος ακόμα, ναι. Ο Λεβέντης. Ναι, ναι, ο Λεβέντης αυτός είναι και Λεβέντης. Ότι είναι και Λεβέντης, είναι και Λεβέντης. Όταν έφυγε η πρώτη Νέα Δημοκρατία, χρωστούσε 4.500. Μόλις ήρθε η δεύτερη Νέα Δημοκρατία, αφού το θες έτσι. Μετά από λίγες μέρες λέει, εγώ χρωστούσα 4,5. Λέω, θα σας δώσω 1.000 ευρώ. Ωραία, θα δώσεις 1.000 ευρώ, θα γλιτώσεις άλλα 1.000 και τα 2.000 που μένουν υπόλοιπο μου έκανε... Όταν πάψεις λοιπόν να σκέφτεσαι με προσωπικούς υπολογισμούς, κάτι μπορεί να αλλάξει. Μέχρι τότε θα κοιτάς την κολάρα σου, όπως την κοίταγες όλα αυτά τα χρόνια, καιροσκοπικά και θα ψηφίζεις όποιον περνάει. Με όποια γραβάτα, με τις ίδιες πολιτικές. Λοιπόν, άντε, σοβαρέψου, νούμερο. Sorry που σε παίρνω πάλι, αλλά ξέρεις το πήγε στα αθλητικά και θέλω να σου πω κάτι. Εγώ δεν με ενδιαφέρει καθόλου πόσα καλάθια έβαλε ο Σάκοτα ή ο Πάντερ και όλοι αυτοί που δεν ξέρουμε από πού κρατάει σκούφια τους. Αυτό που γούσαρα στην ΑΕΚ ήταν η τεράστια αντιφασιστική γιγαντοσημαία, η παλαιστινιακή σημαία στο κέντρο του γηπέδου, έτσι να τη βλέπει όλη η Ευρώπη, και καμιά δεκαριά πανό με κόκκινα αστέρια. Και το άλλο που επειδή είπες για τον Πανιόνιο, ότι μόνο οι Πανιόνιοι έχουν δικαίωμα να μιλάνε από τις εταιρείες, κάπως έτσι το είπες. Δεν είπα έτσι, είπα ότι εγώ πλέον είμαι Πανιόνιος. Αυτό είπα. Μπράβο, ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και πριν 5 χρόνια οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ διώξαν ένα ποδοσφαιριστή τους γιατί είχε χαιρετήσει να τον Γκατίδη. Τον Γκατίδη, μπράβο. Σωστό. Το λέμε και αυτό. Αλλά επειδή αυτό είναι πριν 5 χρόνια και εσύ θες να πεις το δικό σου, το είπαμε όταν ήτανε. Το είπες, ναι. Ναι. Τώρα είπαμε γι' αυτό. Τι θες τώρα, να μειώσεις αυτό λέγοντας ότι και ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Μπράβο. Πες μου και για τη Μαρφίν, δεν λέτε.